To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Za przywróceniem powszechnej służby wojskowej jest były szef resortu obrony Antoni Macierewicz, wymienia Rosję jako główne zagrożenie. 6 lat temu doszło do jednej z większych katastrof kolejowych pod Szczekocinami. Zmarł jeden z ostatnich uczestników kampanii wrześniowej, Bolesław Kowalski, pseudonim Wicher, miał 101 lat. Były szef MON-u Antoni Macierewicz za przywróceniem powszechnej służby wojskowej. W rozmowie z Polskim Radiem 24 mówi, że taki jest kierunek wielu europejskich krajów, które obawiają się agresywnych zachowań Rosji. Gdy zorientowano się, a to stało się mniej więcej rok temu, 1,5 roku temu, że to, co zainicjowała Rosja agresją najpierw wobec Gruzji, a później wobec Ukrainy, nie jest przejściowym wydarzeniem, tylko że mamy do czynienia z fundamentalną zmianą, czy powrotem do imperialnej polityki ze strony rosyjskiej, i to zagrożenie będzie narastało. Antoni Macierewicz zwrócił uwagę, że działania Rosji widać nie tylko na wschodniej Ukrainie. Mieliśmy do czynienia i teraz mamy z interwencją w Syrii. Widać, że mamy do czynienia z narastającym zagrożeniem w dalekiej Azji, w Korei, na Bliskim Wschodzie. Były szef MON-u Antoni Macierewicz jest też zdania, że przedmiot przysposobienia obronnego powinien wrócić do szkół. Wrocławscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali kolejną osobę działającej w mafii paliwowej. Chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą o zasięgu międzynarodowym, trudniącą się oszustwami podatkowymi i wprowadzaniu do obrotu paliw na podstawie sfałszowanej dokumentacji. O szczegółach Przemysław Gałecki z Radia Wrocław. Zatrzymana to 62-letnia kobieta, która pracowała u oszustów jako główna księgowa. Przestępstwo polegało na sprzedaży ropy i gazu bez odprowadzania podatku VAT. Podejrzana działała w grupie przestępczej co najmniej 4 lata i w tym czasie przyczyniła się do wyciągnięcia ze Skarbu Państwa 300 milionów złotych. W tej sprawie policja zatrzymała już 42 osoby, z czego 10 zostało aresztowanych. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wobec zatrzymanej kobiety sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. 6 lat temu, 3 marca wieczorem pod Szczekocinami w województwie śląskim doszło do tragedii. Czołowo zderzają się 2 pociągi, TLK Brzechwa z Przemyśla do Warszawy, Interregio Jan Matejko, relacji Warszawa-Kraków. Ginie 16 osób, a ponad 100 zostaje rannych. Policja, zawiercie, słucham. Słucha, proszę pana. Tak? W chałupkach zderzyły się 2 pociągi. Chałupy? Chałupki! Był niesamowity huk i tyle, i koniec, i tragedia. Myśmy siedzieli akurat w tym pierwszym wagonie, który został na torach, jechający z Warszawy do Krakowa. Nami po prostu tylko szarpnęło, wszystko pospadało, zgasło światło, tyle się dowiedzieliśmy. I dopiero jak wyjrzałam przez okno, to dopiero zobaczyłam, że leżą wagony na torach. Co roku o tej porze do chałupek przyjeżdżają bliscy ofiar. Ten tragiczny wieczór wspominają też strażacy, którzy kierowali akcją ratunkową. Materiały, które są w mediach puszczone, w telewizji o tej katastrofie, zawsze to przypomina nam o tej akcji bardzo trudnej, gdzie było bardzo dużo osób poszkodowanych, siły i środki z początku były niewystarczające, w polach ciemno, tak jak mówię, wiele osób zakleszczonych, jęczących. Bezpośrednią przyczyną czołowego zderzenia pociągów był błąd ludzki. Po 6 latach od tragedii prawomocnie skazano dyżurnych ruchu Jolantę S. na 3,5 roku więzienia, Andrzeja N. na 6 lat. Oficjalne obchody katastrofy jutro. Zmarł jeden z ostatnich uczestników kampanii wrześniowej, pułkownik Bolesław Kowalski, pseudonim Wicher, miał 101 lat. Ciężko ranny w akcji Burza, ukrywał się przed NKWD, był szykanowany w PRL. Cześć jego pamięci, napisał na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak. To najtrudniejsze dyktando w Polsce, tak mówią uczestnicy krakowskiego dyktanda, które trwa w audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdzanie umiejętności bezbłędnego pisania odbywa się od 3 lat, jest częścią miesiąca języka ojczystego. W dyktandzie biorą udział studenci, pracownicy naukowi i przede wszystkim miłośnicy poprawnej polszczyzny. Robiłam w domu 3 dyktandy poprzednie. Teraz przeglądam jakieś reguły w ostatniej chwili. Ja jestem takim trochę wzrokowcem, więc dużo czytałam. Pisząc po prostu nie myślę o zasadach, tylko po prostu staram się pisać. Gdzie tam, to trzeba się wyuczyć. Nikt nie jest doskonały. Jak coś tam popatrzyłem do słowników, powtórzyłem sobie. Moim głównym założeniem jest, żeby po prostu napisać, żeby mieć satysfakcję ze swojego wyniku. Ustaliliśmy trasę wspólnego wojażu. To jest najtrudniejsze dyktando w Polsce. Są różne ciekawostki ze słownika ortograficznego, ale oprócz tego są jeszcze nazwy miejscowe, które jeszcze bardziej urozmaicają to dyktando. Tytuł 4. krakowskiego dyktanda to Barbarzyńcy, czyli Komu bije dzwon, a zwycięzców poznamy po 15. To był serwis Trójki.

Stara kobieta ściska srebrny łańcuszek jak dłoń. Młoda dziewczyna na wózku inwalidzkim, zaparkowana w autobusie, ściska przez okno oczami parszywy świat. Pod sklepem wariat dopowiada mi: wiesz, dzwoni znów do mnie Hanno Sri. Dzwoni do mnie ze starej Noki. Nic nie rozumiem, zawsze był starowodny. Ściska mnie za ramię, rzucamy razem cień długi. Ma cztery łzy w oczach, właściwie chodzi mu o szlugi. Poraty, kolego. Zima na rogu tarchomińskiej wiosennej sople, jak wskazujące palce. Zima na Nieporęckiej i Ząbkowskiej, pijana stoi w oknie w samej halce. Zima na rogu tarchomińskiej wiosennej sople, jak wskazujące palce. Zima na Nieporęckiej i Ząbkowskiej, pijana stoi w oknie w samej halce. Na przejściu facet bez nogi w grubojny, na światła wciska przycisk na słupie i klnie pod nosem. W końcu idzie na czerwonym, mniej tej nogi już nie będę miał w auto z piskiem. Pstryka papierosem. Dalej dwie dziewczyny jeszcze przed trzydziestką gadają w bramie, co ma 100 lat. Dolatują mnie koszty prowident i eksmisja. Kot z parteru się patrzy za krat. A ja mam jedno życzenie, żeby na rogu wiosennej tarchomińskiej zawsze była wiosna, żeby tam miała bazę z kwiatów i brązowego szkła. A ja mam jedno życzenie, żeby na rogu wiosennej i tarchomińskiej zawsze była wiosna, żeby tam miała bazę z kwiatów i brązowego szkła. Wespero starym i selednowym leci na głośno bonus RPK. Gość w środku tempo patrzy przed siebie. Słychać jak burzą, remontują fabrykę Konesera. Zima, zima, zima. A ja mam jedno życzenie, zima. A ja mam jedno życzenie. Gdyby ktoś zapomniał, to jest Zimno i o zimie zaśpiewał Pablo Paweł i jego ludziki. To nagranie otwiera Radiowy Dom Kultury. Zresztą zaraz także otworzy poniekąd rozmowę z naszym gościem, który jest już w studiu, Piotr Maślanka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim porozmawiamy, to pozwól, że otworzę cały program i powiem, że do godziny 15 mamy jak zawsze wiele tematów. Mamy tematy zrealizowane i takie, których zrealizować się nie udało. O tym nieco później chwilę opowiem. Chcemy dzisiaj podróżować po świecie. Będziemy między innymi po świecie naszym, polskim, we Wrocławiu. Tam bardzo intrygujące strategie niewidzialności. Opowiemy o, a właściwie przypomnimy o warsztacie formy filmowej. Niezwykła historia grupy artystycznej, która działała w latach 70. XX wieku. To warto już podkreślać. Będziemy także sentymentalnie podchodzić do pewnych miejsc. takich miejsc, które znikają i to coraz częściej. Na szczęście od czasu do czasu są tacy, którzy to znikanie, ale przede wszystkim wagę pewnych ośrodków dokumentują, zanim to się wydarzy. Trochę zakręciłam, ale sprawa jest prosta. Powstał film Uniwersum Grochów, a jego autor Tomasz Knitel będzie naszym gościem dzisiaj. Będziemy także rozmawiać, myślę po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury, o sztuce albańskiej, a to za sprawą Edi Hila. On sprowokował wyprawę w tamte strony i myślę, że to może być dla nas pouczająca opowieść i nie zapomnimy także o nadchodzących wydarzeniach, które wiążą się z 50. rocznicą marca 68 roku, tą rocznicą w kontekście naszym polskim, czyli wydarzenia, które kojarzą się nam z ludźmi zmuszonymi do wyjazdu z Polski w roku 68, a nie tylko z rewoltą studencką, jak to było w całej Europie. No i teraz możemy wrócić już do rozmowy z Piotrem. Zaczynamy zawsze Radiowy Dom Kultury od poleceń, od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę. I moją szczególną uwagę zwróciła inicjatywa Karot Komando. To jest wytwórnia kojarząca się między innymi z Pablo Pavo, ale także wieloma zacnymi polskimi artystami. Inicjatywa, która polega na tym, aby wyjść w miasto, stworzyć miejsce w Warszawie, w którym ludzie będą mogli się spotykać i staną ze sobą oko w oko. I bardzo mnie ciekawi to, jak z twojej perspektywy człowieka, który wiele lat poświęcił na wydawanie muzyki, co nie jest łatwym zajęciem, potwierdzisz czy zaprzeczysz, nie zwłaszcza na rynku muzyki nie niezależnej. Nie jest łatwym, ale przyjemnym. Przyjemnym, tak? Ale największe te pewnie do pokonania trudności są trudnościami biznesowymi, tak to ogólnie można ująć? To prawda, no kultura nie jest takim najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy generalnie, na pewno są lepsze. No i tak to jest, tak. Jeżeli się nie chodzi na kompromisy oczywiście, bo też istnieją w obrębie tak zwanej kultury masowej sposoby na to, żeby zarabiać bardzo dużo pieniędzy. No ale my właśnie za wszelką cenę staraliśmy się nie iść na zbyt wielką ilość kompromisów. Stąd jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteście w takim miejscu, że fantastyczni artyści kojarzą się z szyldem Karot Komando. Nie wiem, na czym to polega, żeby dawać artystom szansę. Czy ty przez lata działania już się nauczyłeś tak po prostu posłuchać, popatrzeć na człowieka i czuć, że to może być warte tego całego wysiłku, wydania płyty, promowania, organizowania koncertów? Wiesz co, nie przeceniam naszej ani swojej roli tak naprawdę w odkrywaniu tych artystów. Ja myślę, że tak naprawdę to przede wszystkim muzyka i sam artysta musi być interesujący i to on robi 75% roboty. My możemy do tego dołożyć nasze 20%, troszeczkę usprawnić pewne procesy, tutaj pomóc, tu zorganizować, tu się spotkać, a przy tym wszystkim staramy się być mili, sympatyczni i jakoś budować takie relacje przyjacielskie z tymi naszymi artystami, żeby to nie tylko była umowa i podpisy i wypłacone pieniążki wynikające z umowy, tylko żebyśmy jeszcze jakoś przy okazji mogli o tej muzyce porozmawiać, zaprzyjaźnić się i z nią, i ze sobą, i żeby to nas zaprowadziło jeszcze gdzieś dalej. I tak naprawdę ta inicjatywa, o której rozmawiamy, jest właśnie takim krokiem ku temu, abyśmy mogli się rzeczywiście częściej spotykać i jakoś tą szeroko pojmowaną kulturę budować. Tworzyć. I to jest bardzo ważne, żeby się spotykać, żeby się łączyć, żeby patrzeć na innych, którzy myślą podobnie. Myślę, że dosyć tak skromnie powiedziałeś o tej roli wydawcy, dlatego że historia sztuki to jest historia chyba przede wszystkim niezrealizowanych, fantastycznych projektów. Wielu artystów, których świat nie odkrył albo nie odkrył ich za ich życia. I można byłoby długo na ten temat opowiadać. Niezwykle istotne jest pojawienie się kogoś, kto poda tą rękę i pozwoli sztuce, w tym przypadku muzyce, pójść w świat. No dobrze, to na czym polega pomysł? Aby w Warszawie powstało miejsce, które będzie kawiarnią, klubem, koncertownią, miejscem, gdzie artyści związani z Karot Komando, na przykład Pablo Pavo, będą zawsze dostępni? Tak, prawdę mówiąc, Pablo Pavo był jednym z powodów, ponieważ strasznie się przyjaźnimy, a Bitulkowi pozamykali wszystkie kawiarnie po prostu tam, gdzie mieszka i nie ma gdzie chodzić i pić tej kawy, więc musieliśmy jakoś to wszystko ogarnąć, żeby był zadowolony. A tak naprawdę to jeszcze kilka innych powodów. Nam właściwie jako tako biuro nigdy nie było potrzebne. To jakby byliśmy na tyle specyficzną formą działalności, że nie widzieliśmy takiej potrzeby. Ale pomyśleliśmy, że gdyby takie biuro udało się połączyć, zamiast pracować w jakimś biurowcu ogromnym na piętrze 8 czy 10, pomyśleliśmy, że może jesteśmy sami sobie w stanie stworzyć taką przestrzeń, w której nie tylko będziemy pracować, ale właśnie będzie okazja do wielu nowych wyzwań i działań. niekoniecznie tylko muzycznych, ale łączących różne formy działalności, od sztuk wizualnych przez muzykę. Sami nie wiemy, gdzie nas to tak do końca doprowadzi, bo właściwie mało jest takich inicjatyw. Troszeczkę się przyglądaliśmy i właściwie nie znaleźliśmy takiego odpowiednika, jak ten pomysł, który my chcemy zrobić. I tak właściwie to sami nie wiemy. Nie musimy nic. To nie jest projekt, który jest nastawiony tylko na zarabianie pieniędzy, że jeśli nam, że będziemy musieli za wszelką cenę starać się, możemy to sobie na spokojnie robić, sprawiać, które rzeczy będą się ludziom podobać, które będą sprawiać przyjemność nam i jakoś starać się to, żeby to nadążało za tym, co rzeczywiście ciekawego się wydarza. Ciekawa jestem, jakie są wasze oczekiwania. Powiedziałeś, że nie musicie, no ale jakieś oczekiwania na pewno macie co do tego, co mogą wnieść ludzie też do spotkania z wami. I jako wytwórnią i artystami, którzy się z Kartką Mando kojarzą. Bo to jest pewnie jakaś taka nieprzewidywalna, ale jednak podniecająca część tej inicjatywy. Z całą pewnością. Z całą pewnością, na pewno. Ja się niezwykle się cieszę, że będą mogli właśnie. Tak sobie to trochę wyobrażam, że uda nam się połączyć tak, aby na przykład galeria, w której będziemy wystawiać różnego rodzaju dzieła sztuki, nawiązywała do koncertów, które się odbywają w danym miesiącu. Jest to pole do mnóstwa różnych możliwości artystycznych, które dotąd nie były przetestowane. Dlatego jesteśmy bardzo podekscytowani. To tak prawdę mówiąc, jestem ja tutaj, bo jestem. Natomiast to jest cała grona ludzi, którzy, naszych przyjaciół i artystów, którzy niezwykle się do tego pomysłu zapalili. Po prostu mają to. Ja tak zresztą bym bardzo chciał, żeby to było takie miejsce, niekoniecznie jako Kartka Mando nasze, tylko po prostu takie, w którym każdy z naszych artystów może przyjść i zrobić właśnie coś nowego. Ja bym chciał, żeby tam na stałe było małe studio, do którego można wpadać i nagrywać nowe pomysły na piosenki. Żebyśmy się nawzajem inspirowali i dodatkowo włączyli w to aspekt fanów, ludzi, przyjaciół, którzy się tym interesują i może będą chcieli własną wrażliwością też to jeszcze jakoś wesprzeć. Zresztą Kartka Mando jest takie specyficzne, ja się bardzo z tego cieszę. Na przykład mamy całe zwiększającą się ilość ludzi, którzy są zainteresowani każdą kolejną płytą, która wychodzi, niezależnie od tego, czy jest to folk, czy rock, czy jazz, czy coś jeszcze mocniejszego. Po prostu oni w to wchodzą, wiedzą, że nasze pomysły są ciekawe i starają się być z nami. I budowanie takiej społeczności jest, myślę, w tym wszystkim czymś najbardziej wyjątkowym i najważniejszym. No i proszę bardzo, w czasach internetowego takiego insta, czyli szybkiego i naskórkowego przekazywania wiadomości, sytuacja, która troszeczkę idzie pod prąd, czyli zamiast szybko i z lajkiem, to raczej na dłużej i oko w oko z innymi ludźmi. Oczywiście to jest też moment, w którym możemy poprosić o wsparcie, jeżeli komuś podoba się ten pomysł i chciałby wesprzeć inicjatywę powstania takiego miejsca, które wykracza poza pojęcie kawiarni, galerii czy klubu. Jest po prostu miejscem spotkań, to jest najłatwiejsze określenie, to może znaleźć odpowiednie namiary w sieci, także podlinkowane na stronie polskieradio.pl/trójka. Do kiedy zbieracie pieniądze i czy musicie ich bardzo dużo i czy od znalezienia w ogóle tej kwoty, zebrania jej zależy powstanie tego miejsca? Im więcej wsparcia otrzymamy, tym lepszy i bardziej niecodzienny sposób jesteśmy w stanie to miejsce tak naprawdę wykończyć. To, że chcemy, aby ono powstało, to jest już właściwie przesądzone i jakby na pewno ono powstanie. Natomiast szczególnie polecam uwadze tą zbiórkę, bo nie jest ona taka typowa. To nie jest tak, że po prostu chcemy od ludzi dostać pieniądze, natomiast w zamian za to dajemy bardzo fajne, ciekawe prezenty od naszych artystów. Są to takie rzeczy jak rękopis opowiadania Pablo Pawo, rysunek Marcina Świetlickiego, płyty Kapeli ze wsi Warszawa, lekcja śpiewu z Magdą Sobczak. Całe mnóstwo rzeczy, które są interesujące i zazwyczaj w żaden sposób niedostępne na rynku. Po prostu nie da się tego kupić. Crowdfunding to jest bardzo bliska Radiowemu Domu Kultury inicjatywa w ogóle społecznie, więc jeżeli ktoś poczuł, że ma ochotę, może, to zapraszamy do szukania informacji już w sieci. Bardzo ci dziękuję, Piotrek, za wizytę w naszym studiu. Teraz Kapela ze wsi Warszawa, także związana z wytwórnią, ale pozwolisz, że pobiegnę jeszcze w stronę lat dawnych, dlatego że ta piosenka ponownie pasuje mi do tego, co za oknem, więc zrobi się taka ładna puenta naszego spotkania. Piotr Maślanka był naszym gościem. Dzięki. Dzięki wielkie. Pieśń Mądrzego Dziecka, kapela ze wsi Warszawa sprzed lat. Ta najnowsza płyta ukazała się oficjalnie pod koniec 2017 roku, ale tak naprawdę w praktyce pojawiła się w sklepach na początku 2018. Co wybrała w tym tygodniu Agnieszka Obszańska? Ja dziś polecam wystawę Strategie Niewidzialności w BWA Studio we Wrocławiu. Swoją wielkość roztaczają tam algorytmy kryptograficzne, blockchainy, bitcoiny, gigabajty i tryliony śladów i informacji, które zostawiamy w sieci. Niepokojące? A może nie ma się nad czym zastanawiać? Na pewno zastanawiają się artyści, a co mają do powiedzenia i w jaki świat wchodzimy? Opowiada już Katarzyna Nestorowicz. To przede wszystkim opowieść o nas jako użytkowniku różnych mediów, przede wszystkim internetu, ale też telefonów, smartfonów, komputerów. Korzystając z internetu tworzymy ślad swój niepowtarzalny, cyfrowy ślad, który pozwala na gromadzenie wokół nas wielu danych. I to też nas bardzo interesowało, aby tą pewnego rodzaju namiastkę naszej obecności w internecie przeanalizować, zobaczyć, co z tym artyści też robią. I to w zasadzie jest wybór nasz kuratorski, zaproszenia różnych osób, które pracują z danymi, przetwarzają je, tworzą własne algorytmy ich interpretacji. A jakie paradoksy wychwytują? Dobrym przykładem jest duet artystów Silvio Lorusso i Sebastian Szmik, którzy... Przez 5 lat dokumentowali swoje zapisy kapczy, ponieważ wielokrotnie jesteśmy proszeni przy użyciu różnych stron internetowych o podanie, że nie jesteśmy robotami. Trzeba zinterpretować obrazek, wpisać szereg cyfr, liczb i oni postanowili to dokumentować, bo tak naprawdę ta praca, którą wykonujemy, jest to nasza darmowa praca dla Google, bo dzięki temu rozszyfrowujemy teksty, których automaty, algorytmy nie są w stanie same rozczytać. I no normalnie musiały być do tego zatrudniane osoby, także jest to konkretna praca, którą robimy za darmo. Oni postanowili to udokumentować i dzięki temu możemy uświadomić sobie w ogóle naszą pracę, bo to w zasadzie jest też wejście na obszar zagadnień prekariatu. Też Silvio Lorusso, którego zaprosiliśmy tutaj do współpracy, będzie zamykał wystawę swoim wykładem. On stworzył bardzo ciekawe pojęcie enterprekariatu, czyli tego kreatywnego prekariatu, ludzi, którzy za darmo często wykonują pracę w internecie. Zaprezentuje nam właśnie swoją jakąś taką dużą bazę wiedzy na ten temat. Ale do końca wystawy jest jeszcze trochę czasu. Znajdziemy ją w BWS Studio we Wrocławiu, ale także w sieci w formie strony internetowej. Jej adres to www.strategie-bwa.pl. Strona w zasadzie jest integralną częścią wystawy, czyli taką wystawą w formie do czytania. Do edycji wszystkich tekstów i w zasadzie stworzenia ich edycji zaprosiliśmy Magdę Rożkowską, która z jednej strony przygotowała autorskie opisy prac artystów, swoje interpretacje, z drugiej strony stworzyła szereg historii na podstawie właśnie researchu z internetu różnych zjawisk połączonych z pracami artystów. Czyli w zasadzie mamy i pracę artysty, i taką dodatkową warstwę komentarza, przytoczenia właśnie historii, które w zasadzie mogą nam wytłumaczyć różne zjawiska, od kapczy po kwestie fake newsów, różnego rodzaju tworzenia algorytmów. I wielu, wielu innych zjawisk, które tutaj zamieniają się w strategię niewidzialności. To w BWA Studio we Wrocławiu do 24 marca i w sieci po kilku kliknięciach. Na przykład na stronie polskieradio.pl /trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. Zbliż się gdzieś jak egzotyczne drewno. Zanieś, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złapię, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź tu. Don't Znowu pytasz mnie o moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic, co powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Zbliż się dziś jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, stosu, żeby obejść sprawy sedno. Zaśpiewała Paulina Przybysz. Można także obejrzeć wideo do tego nagrania. Nagrania zatytułowanego Drewno z jej płyty wydanej w październiku 2017 roku. A w naszym studiu Tomasz Knitel. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie po raz pierwszy pojawiasz się tutaj jako reżyser, autor filmu. I za każdym razem jest to kolejny film. To jest w ogóle interesujące, bo działasz, sama nie wiem, w którym momencie naprawdę masz czas, żeby te wszystkie zdjęcia organizować. Ostatni raz rozmawialiśmy o filmie, który w sposób taki nieoczywisty dokumentował elektroniczną scenę polską. Ten film potem można było oglądać na różnych festiwalach. Czy jest szansa, żeby został też pokazany w jakiejś telewizji, czy może już to się wydarzyło? To się wydarzy dopiero. To film się wydarzy. Elektrosonda będzie miał premierę telewizyjną chyba 3 bądź 4 kwietnia. Takie mam informacje w Dwójce, a później na pewno w TVP Kultura będzie pokazywany. Film, w którym można, tak jak wspomniałam, zobaczyć artystów z polskiej sceny elektronicznej. To jest bardzo ogólna nazwa, no, ale można ich zobaczyć w sposób, który właśnie od Tomka zależy, czyli nie jest to taki dokument, o jakim często myślimy. Nie mówią, są pokazani często w abstrahowanych przestrzeniach, a wszystko łączy się w pewną opowieść, do której kluczem jest pewien mały chłopiec. Więcej nie zdradzamy, ale ciekawi znajdą rozmowę z Tomkiem na stronie polskieradio.pl/trójka w archiwach Radiowego Domu Kultury. Dzisiaj rozmawiać będziemy o innym sentymencie, który wiąże się z miejscem, który wiąże się z ludźmi i który wiąże się też z czasem, który, jak niektórzy chcą, wszystko niszczy. Uniwersum Grochów to jest twój najnowszy dokument. Dokument, w którym zapisałeś miejsce zrównane już z ziemią, nieistniejące. Tak jest. Uniwersum Grochów. Jestem z Grochowa. Mieszkałem tam 17 lat i zawsze ten uniwersum był. To powiedzmy był. Tym, którzy nie są z Warszawy, jesteś z tej drugiej strony Wisły. Z tej drugiej strony Wisły tam mieszkałem, tam się urodziłem i ten uniwersum Grochów był takim bardzo ważnym miejscem, kultowym i towarzyszył mi w życiu. Jakby na początku, w latach 80. był takim miejscem, gdzie były różne sklepy kolorowe, banki i tak dalej. Fascynował mnie. Później w latach 90. stał się taką troszkę podupadłym miejscem i trochę wtedy przerażał, a później gdzieś stał się takim skansenem, gdzie się czas trochę zatrzymał. I tak naprawdę każda wizyta w uniwersamie była taką podróżą w czasie. Jakbyśmy się przenieśli do takiego roku 70, 80, takie same sprzęty były tam sprzedawane, porcelana różna, była plastyczka zatrudniona na etacie, która malowała układała piękne wystawy, plakaty, tak? I wystawy. Był lektor nagrywany raz w tygodniu, który zapraszał do zakupów. Program 50+ nie był potrzebny, bo prawie wszyscy pracownicy mieli znacznie więcej. No był to taki mikroświat, który gdzieś się uchował, a jednocześnie tak blisko centrum Warszawy, metropolii, a tak to miejsce nie przystawało. No bardzo mnie zawsze intrygował i stwierdziłem, że chcę się z tym, wtedy kiedy dowiedziałem się, że zostanie zburzony, że chcę mu się przyjrzeć, chcę się z tym tematem zmierzyć. Trochę taki powrót do dzieciństwa, trochę do młodości, i tak. To jest też, myślę, bliska sytuacja wielu ludziom, nie tylko mieszkającym w Warszawie, bo samy czy uniwersamy, jak rozumiem, uniwersam to była taka już wyższa forma samu, najwyższa forma, która dawała klientom po prostu różne towary, nie tylko jedzenie, więc w wielu miastach Polski obserwujemy i obserwowaliśmy znikanie tego typu miejsc, często zresztą przy głośnych protestach mieszkańców, którzy chcieli zachowania z różnych powodów, ale właśnie przede wszystkim społecznych, czy ważności takiej dotyczącej pewnego miejsca, które zapisało się na mapie miasta. No, głosy raczej nie były wysłuchiwane, bo miasta mają swoją dynamikę, muszą się rozwijać. Miejsce jest zawsze atrakcyjne, kiedy można zbudować kolejny wieżowiec i z tym trudno jest walczyć. O co można zatem walczyć, kiedy słyszy się, że coś ma być zburzone? O co postanowiłeś zawalczyć, kręcąc film i stawiając kamerę nie tylko w środku uniwersamu, ale także na zewnątrz? Chyba o uchwycenie takiego momentu zmian, ale też uchwycenie i zapisanie pewnego miejsca, środowiska, ludzi i pewnego takiego życia, które już tam na pewno nie wróci. I w ogóle takie miejsca są wypierane z mapy nowych miast. Jakby ja też to trochę rozumiem. To są czynniki ekonomiczne. Działo się od stuleci, prawda, że zawsze coś starego trzeba było zburzyć, żeby zbudować coś nowego. Do tego to miejsce było nieopłacalne, o czym w filmie opowiada prezes z POŁ-em Bogusław Różycki. Za duże powierzchnie do magazynowania towarów, co dzisiaj jest niepotrzebne. Za duża przestrzeń rekreacyjna, 70%, co jest w ogóle dzisiaj niewyobrażalne i tak dalej, i tak dalej. No, ale rzeczywiście był to świat szczególny i dlatego zdecydowałem się mu przyjrzeć. To nie tylko sam i ci pracownicy, czy prezes, ale również to, co działo się wokół. To jest masa ludzi, różnych seniorów, którzy sobie tam spędzali czas. To jest trochę tak, jak mówi Małgosia Reimer w filmie. Hipsterzy spędzają czas na Placu Zbawiciela, a ci ludzie znaleźli sobie to miejsce tam. No i bardzo fajnie się tam bawili na przykład dancingu w Astorii w niedzielę o godzinie 16:00. Zaczynał się dla seniorów właśnie po 70, taki raj. I też udało się uchwycić to miejsce. No a przede wszystkim spotkałem Wiesława, czyli Złotą Rączkę, który z POŁ-em pracuje 50 lat. Z POŁ-em mawia, z POŁ-em mnie wykształciło, z POŁ-em mnie wychowało, z POŁ-em za wszystko płaciło. Jest z tego bardzo dumny, jest absolutnie wspaniały, charyzmatyczny i jak go spotkałem, wiedziałem, że zanim chcę pójść z kamerą, kamerą i chcę, żeby to on opowiadał o tym świecie nam. To powiedz, to znaczy postawmy tutaj kropkę i do pana Wiesława wrócimy i także do sceny, która dokument Uniwersum Grochów otwiera. Teraz jednak przez chwilę poczujmy się jak na dancingu. Wprawdzie to nie będą takie dokładnie hity, jakie towarzyszyły dancingom w Astorii, ale może coś takiego, co jest wielopokoleniową propozycją. To Monika Brodka zremiksowana przez zespół Camp. Takie nagranie z cyklu Porwijmy wszystkich sami siebie do tańca. W naszym studiu Tomasz Knitel, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Czyli reżyser filmu Uniwersum Grochów. Rozmawiamy o tym filmie i rozmawiamy przede wszystkim o tym, czym był Uniwersum jako miejsce ważne dla Grochowa, ale przede wszystkim ważne dla mieszkańców Grochowa, którzy spędzali tam znacznie więcej czasu niż potrzeba na to, aby zrobić zakupy. I przed samym Uniwersumem i w środku oczywiście, no ale przed działo się bardzo dużo. W twoim filmie są to panie, które siedzą i po prostu czas stoi w miejscu, prawda? O, nie wiemy, czy siedzą już tam od wielu dni, czy siedzą codziennie o tej samej porze. W każdym razie, tak jak to się przysiada na ławeczce i celebruje czas, który nastał, rozmawiając o rzeczach ważnych i nieważnych. Czy miałeś jakiś taki problem z bohaterami? Czy ktoś odmówił ci na przykład udziału w filmu, kiedy zauważył, że ta twoja kamera jest taką kamerą no troszeczkę obecną w życiu? To nie są wypowiedzi wprost do kamery poza gośćmi, których specjalnie zaprosiłeś do takich wypowiedzi, tylko to jest takie podglądanie jak gdyby tego, co się dzieje, co się działo dookoła Uniwersumu. To zaczęła się historia w 2013 roku, kiedy dowiedziałem się, że Uniwersum rozmontują, rozbiorą, więc pojechałem tam z kamerą i poznałem prezesa Bogusława Różyckiego, który zgodził się, żebym ten film zrobił, ale spędziłem tam 2 dni i zupełnie nie wiedziałem, jak temat ugryźć i porzuciłem temat na 2 lata. Wróciłem w 2015 roku, kiedy byłem na to gotowy, żeby tam po prostu zamieszkać. Pojechaliśmy z operatorem Kamilem Hasiukiem na tydzień w czerwcu, potem w lipcu, potem wróciliśmy w grudniu i tak dalej. I dopiero kiedy zaczęliśmy tam spędzać naprawdę sporo czasu, to okazało się, że możemy bardziej się w to wgryźć, wejść, a ci mieszkańcy z kolei chcą nam zaufać. Nie, pierwsze doświadczenia były trudne, to znaczy nie chcieli być filmowani, trochę bali się, co z tym zrobimy i w jakim kontekście będziemy chcieli pokazać. No a z dnia na dzień, kiedyś zaczęliśmy jakby poznawać, zbliżać i spędzać razem czas, zobaczyli, że jesteśmy jakby wrażliwymi ludźmi, którzy nikomu krzywdy nie chcą zrobić, tylko coś ciekawego uchwycić. Nie, nikt się nie buntował. Nikt się nie buntował, ale z niektórymi było ciężko. Na przykład, żeby wejść do Astori z kamerą, czyli na ten dancing dla seniorów, to zajęło 2 lata. Ja w 2013 roku pierwszy raz rozmawiałem z właścicielką, ona powiedziała, że wykluczone, że to jest bardzo intymna rzecz. No tutaj są różne romanse i tak dalej. W ogóle mowy nie ma, jaka kamera. No 2 lata później próbowałem ponownie, znowu się nie zgodziła. Miesiąc później znowu się nie zgodziła. No i dopiero w grudniu, a tak naprawdę w styczniu, kiedy już wiadomo było, że Uniwersum rozbiorą, to w końcu chyba ją jakoś ujął ten nasz upór, wpuściła. Na zakończenie chciałam wrócić do postaci, która już się pojawiała w twojej opowieści i jednocześnie takiego naszego przewodnika po świecie twojego filmu, ale też świecie Uniwersumu, czyli do pana Wiesława. Otwiera się cały film wyrzucaniem rzeczy, no bo kiedy coś się zamyka, a potem burzy, no to trzeba też oczyścić te wszystkie rzeczy, które narosły przez dziesięciolecia. Moje serce krzyczało: nie wyrzucaj, panie Wiesławie, niech pan nie wyrzuca tych wspaniałych krzeseł z lat dawnych. Ale pan Wiesław wyrzucał. To spotkanie chyba też musiało być kluczowe dla narracji samej opowieści, prawda? Spotkanie kogoś, kto rzeczywiście, jak wspomniałeś, twierdzi, że zawdzięcza tej pracy wszystko, że został wyedukowany, no i też przez wiele lat z oddaniem po prostu chodził do swojej pracy. Chodzi nadal z wielkim oddaniem, ma 73 lata, nadal pracuje, teraz w nowym Uniwersumie będzie pracował, nadal jest pracownikiem zespołem. No on absolutnie kocha swoją pracę, jest złotą rączką w Uniwersumie i twierdzi, że to jest najciekawsza praca na świecie, codziennie nowe rzeczy się dzieją, codziennie nowi ludzie i klienci, i pracownicy. No a jego świat to był Uniwersum Grochów, stary Uniwersum Grochów i on sam mówił, że za rzekę to kiedyś jeździł, ale teraz to nie. Może raz na jakiś czas do kolegi z Piasek. Ale po co ma jeździć, kiedy on ma wszystko w Uniwersumie? Jest dancing, jest kawiarnia, są przyjaciele, jest praca. No rzeczywiście, ja go pierwszy raz spotkałem w 2013 roku właśnie w kawiarni, pijąc kawę po turecku i zaczęliśmy sobie gawędzić, ale wtedy jeszcze jakby nie zobaczyłem tego Wiesława. Dopiero 1,5 roku później, kiedy wróciłem, okazało się, że Wiesław, tylko Wiesław i po prostu chce za nim chodzić wszędzie z tą kamerą. Porwał nas. A propos wychodzenia czy przejeżdżania na drugą stronę Wisły, to film oczywiście na razie zobaczyła niewielka grupa osób. Kolejne pokazy przed nami. Jakie będą jego losy, jeżeli chodzi o docieranie do publiczności? 11 marca w Promie Kultury na Saskiej Kępie pokaz przedpremierowy, na który bardzo zapraszam. Będzie też Wiesław, będzie można poznać, pogadać z Wiesławem, jest uroczą osobą, więc to jest naprawdę duże doświadczenie i przeżycie. A oficjalna premiera filmu jest na Krakowskim Festiwalu Filmowym pod koniec maja, więc tam bardzo zapraszam. No a później zobaczymy, jaka będzie jego dystrybucja i losy, na pewno będziemy informować. Jeżeli ktoś zastanawia się, po co robić takie filmy, to odpowiedź, myślę, jest najprostsza. Po to, żeby zobaczyć także, jak jesteśmy do siebie podobni, jak bardzo potrzebujemy miejsc, w których możemy się spotkać, bo jeżeli ktoś myśli, że to dopiero galerie XXI wieku, wielkie mole wytworzyły tą sytuację, że idzie się tam nie po to, żeby kupować, ale po to, żeby pobyć z innymi ludźmi, to jest w dużym błędzie, bo jak chociażby pokazuje twój film, ta tradycja jest długa i co więcej bardzo ważna dla wielu osób. Bardzo ci dziękuję, Tomek, za film, za wzruszenia, które się wiążą z obserwowaniem tego, co znika. Piękne dzięki, Agnieszko, i Państwu dziękuję. I oczywiście będziemy informować o kolejnych momentach, w których będzie można się z Uniwersamem Grochów spotkać. Tomasz Knitel był naszym gościem. Dziękuję. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't get the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry, boy, but you can party in the bottom of the sea. Festiwal biegów narciarskich w Jakuszycach. Tysiące uczestników. Od konkurencji dla dzieci po słynny już bieg na 50 km, czyli 42. Bieg Piastów. Relacje na antenie Trójki dziś po 19 i jutro po 18 w audycji Trzecia Strona Medalu. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.